بسم الله الرحمن الرحیم. یہ غیبت کے سلسلے میں کل مضمون شروع ہوا ہے. غیبت کے گناہ کی شدت, غیبت والا گناہ بہت سخت گناہ ہے. یہ غیبت کرنا ایسا ہی گناہ ہے جیسے شراب پینا گناہ ہے. ایسا ہی کہہ کر کبیرہ ہونا بتلاتے ہیں, جیسے شراب پینا کبیرہ گناہ ہے ایسے غیبت کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے. ایک شراب پینے والے کو تو ہم برا سمجھتے ہیں, لیکن غیبت خود بھی کرتے ہیں دوسرے کرتے ہیں, اس کی طرف کوئی جان نہیں دیا جاتا. جیسے خنزیر کھانا گناہ ہے, جیسے چوری کرنا اور ڈاکہ ڈالنا گناہ ہے, یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں. ایسا گناہ کا مطلب کبیرہ ہونے میں اس کو تشبیہ دی گئی ہے. بلکہ غیبت کرنا ان گناہوں سے زیادہ سنگین ہے, یعنی کبیرہ ہونے کے باوجود ایک اور اس میں مزید سختی آ جاتی ہے. کیونکہ شراب پینے اور سور کھانے کا تعلق خالصتاً اللہ تعالی کے حقوق سے ہے. اگر کوئی آدمی شراب نوشی کرتا ہے یا سور کھاتا ہے تو وہ اپنی ذات کا گناہ کرتا ہے, اس کا حقوق و لباس سے کوئی تعلق نہیں. لہذا اگر کبھی اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے تو شراب کا گناہ بھی معاف ہو جائے گا اور سور کھانے کا گناہ بھی معاف ہو جائے گا. یعنی مطلب یہ کہ کبھی دل میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف رجوع ڈال دیا, توبہ کی توفیق ہو گئی, رات کو اٹھے اللہ کے حضور رو دو کر کے اپنے گناہوں کی توبہ مانگ کر لی, استغفار کر لیا تو یہ معاف ہو جائیں گے. لیکن غیبت کا گناہ ایسا ہے کہ اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے, اور بندوں کے حقوق کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک حق والا معاف نہ کر دے. ہزار توبہ استغفار کرتے رہو, نماز روزے کرتے رہو, لیکن یہ معاف نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنا حق تو معاف کر دوں گا, لیکن اگر تم نے کسی بندے کی جان کو نقصان پہنچایا یا مال کو نقصان پہنچایا یا اس کی آبرو کو نقصان پہنچایا یا تم نے اس کی کوئی بھی حق تلفی کی, تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا یا جب تک اس کا حق ادا نہیں کر دو گے میں معاف نہیں کروں گا. بندوں کے حقوق کا معاملہ اتنا خطرناک ہے, لیکن ہم نے اس کو اتنا معمولی سمجھ رکھا ہے جیسے ناک پر مکھی آ بیٹھی اور اس کو اڑا دیا. اور غیبت بھی بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتی. غیبت کسے کہتے ہیں؟ اب یہ دونوں کا فرق ہے. ایک آدمی شراب زندگی بھر پیتا رہا, کہیں کسی مجلس آواز میں بیٹھا, وائس کی باتوں سے اثر ہوا اور اللہ نے توفیق دی, رات کو اٹھ کر کے تو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی تو سب اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اور غیبت کی ہے تو پوری رات بھی روتا رہے, ایک رات کیا ساری زندگی کی راتیں روتا رہے اللہ کے سامنے. تو جب تک کہ جس کی غیبت کی گئی ہے وہ بھی معاف نہ کرے وہاں تک اللہ تعالیٰ معاف کریں گے نہیں. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غیبت کا گناہ کتنا سنگین ہے. غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت سمجھنے کی ضرورت ہے. غیبت یہ ہے کہ کسی مسلمان کا تذکرہ اس کی پیٹ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں اس طرح کیا جائے کہ اگر اس کو پتا چلے کہ میرا تذکرہ اس انداز سے کیا گیا ہے تو اس کو ناگوار گزرے. اس کی عدم موجودگی میں, اس کی غیر حاضری میں اس کا تذکرہ ہم اس طرح کریں کہ اس کو پتا چلے کہ میرا اس طرح تذکرہ کیا گیا, تو اس کو یہ بات ناگوار گزرے, ناپسند گزرے. تو یہ غیبت ہے اور گناہ ہے. اب ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہم لوگ صبح سے لے کر شام تک آپس میں جو باتیں کرتے ہیں اس میں غیبت ہوتی ہے یا نہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں میں اس کے منہ پر کہہ دوں. بعض لوگوں کو روکنے کے لیے جب کہا جا رہا ہے یہ تو غیبت ہو گئی, और मैं उसके मुंह पे कह सकता हूं, कह सकते हो कहो, लेकिन इससे ये गीबत होने से निकल, गीबत गीबत ही है। ये मुंह पे कह सकता हूं ये, बल्कि अल्लामा शामी ने तो एक जगह पर यूं लिखा है कि जो आदमी ऐसा कहता है वो ऐसा कहकर ये बतलाना चाहता है कि मेरा ये करना, मेरा ये फैल दुरुस्त है। तो जिस चीज को कुरान और हदीस ने हराम करार दिया वो अपने इस जवाब के जरिए से उसको हलाल बता रहा है, और कुरान हदीस के हराम किए हुए को हलाल बताना ये कुफ्र। शामी में है ये, मैं बयान करता हूं आपको। इसलिए जो लोग यूं कहते हैं मैं उसके सामने कह सकता हूं, ये तो और खतरनाक हो गया, ये तो दो कदम और आगे निकल गया कि वो खाली गीबत होती तो उसको उसके उसके पास माफी, बंदे के पास जाकर हाथ जोड़ के माफी मांगी, उसको राजी कर लिया और वो भी तैयार हो गया और उसने भी माफ कर दिया, माफी हो गई। लेकिन ये कुफरा जब तक के दोबारा ईमान न लावे वहां तक बात बनेगी नहीं। इससे ये जुमला भी बड़ा खतरनाक है कि मैं उसके सामने ये बात कह सकता हूं। बाद लोग ये कहते हैं कि मैं इसके बारे में ये बात कह रहा हूं, मैं उसके मुंह पर यह कह दूं, उनका मकसद ये होता है कि गीबत तो उस वक्त होगी जब मुंह पर न कह सकें। मैं तो उसके मुंह पर कहने को तैयार हूं। अरे भाई, तुम उसके मुंह पर कहने को तैयार हो या ना हो, अगर वो बात उसकी नागवारी का सबब है तो बस गीबत की तारीफ उस पर सादिक आ गई, यानी वो शरीयत ने जिस चीज को गीबत कहा है ये बन गई, वो गुनाह हो गया और तुमने मुर्दार भाई का गोश्त खा लिया। नऊज़ु बिल्लाह। हदीस शरीफ में आता है एक सहाबी ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, मैं जिस शख्स की गीबत कर रहा हूँ उसमें वो बात वाकई मौजूद हो जो मैं कह रहा हूँ, क्या फिर भी गुनाह होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बात तुम उसके बारे में कह रहे हो वो बात उसके अंदर मौजूद है और तुम उसकी सच्ची बुराई बयान कर रहे हो। तो जो बुराई कर रहे हैं वो बुराई झूठी नहीं है, उसमें वो बुराई है और आप बयान कर रहे हैं तो ये गीबत है। और अगर तुम झूठी बयान कर रहे हो, यानी एक तो तुम उसकी बयान बुराई बयान कर रहे हो और वो बुराई उसमें है नहीं और वो बात उसके अंदर मौजूद नहीं, तो फिर गीबत के साथ बोहतान लगाने का भी गुनाह होगा, दो गुना। एक शख्स के अंदर एक बुराई मौजूद है, तुमने एक मजलिस के अंदर उसकी वो खराबी बयान कर दी, मतलब तुमने ये कह दिया कि फलाना आदमी तो बड़ा झूठा है और वाह उसमें झूठ की आदत है सब जानते हैं, और हकीकत भी हकीकत में भी वो झूठा है, तो तुम्हारा उसके पीठ के पीछे उसके झूठा होने का तज़किरा करना गीबत है और गुना, बशर्ते कि उसको अपना झूठा कहलवाना नागवार हो। यानी वो अपने आप को झूठा कहलवाना क्या है, नापसंद करता हो। बाद ऐसे झूठे होते हैं जो सबके सामने झूठ बोलते हैं और अल्लाह कहते मैं झूठा हूं, मैं झूठा हूं, कहो तो वहां भी वो गीबत नहीं होगी, क्योंकि उसको अपने लिए लफ्ज झूठा इस्तेमाल करना नागवार नहीं है, नापसंद नहीं है, वो तो खुद ही ये लेबल अपने ऊपर लगा चुका और लोगों को बतला रहा है। बशर्ते कि उसको अपना झूठा कहलवाना नागवार हो, और अगर वो झूठा नहीं है फिर भी तुमने उसको झूठा कह दिया तो उस सूरत में तुमने दो गुनाह किए, एक गीबत करने का गुनाह किया और एक बोहतान लगाने का गुनाह किया। बोहतान का मतलब ये होता है कि किसी की तरफ किसी ऐसे ऐप की निस्बत करना जो उसमें नहीं है, तो ये बोहतान हुआ। लिहाजा गीबत बड़ा संगीन गुनाह है, आदमी अपनी जबान को संभाल कर रखे और अल्लाह ताला से हिफाजत की तौफीक मांगता रहे तब तो इस गुनाह से बच सकता है, वरना इस गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाएगा। मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि मैंने एक मरतबा गीबत के बारे में एक मजमून लिखा, एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब ने وہ مضمون پڑھ کر مجھے ایک خط لکھا کہ آپ نے اس مضمون میں غیبت کی بہت برائی کی, یہ غیبت گناہ کبیرہ ہے, حرام اور ناجائز ہے, اس کو چھوڑنا چاہیے. میں نے اس غیبت پر بہت غور کیا, وہ پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں. میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر غیبت کو زندگی سے نکال دیں تو یہ زندگی پھیکی ہے. ہماری مجلسوں میں مزہ تو اسی میں آتا ہے نا, لوگوں کو مزہ اسی میں آتا ہے کہ زندگی پھیکی ہے, اس میں پھر کوئی مزہ ہی نہیں. اس لیے کہ جب ہم دو چار آدمی مل کر بیٹھتے ہیں, کوئی بات چیت چلتی ہے, تو اس بات چیت میں غیبت شامل نہ ہو تو ہم پھر کسی موضوع پر بات پر تو پھر ہم کس موضوع پر بات کریں, بس پھر تو اللہ اللہ ہی کریں, اور کوئی ہنسی مزاق کی بات, کوئی تفریح کی بات, کوئی دل لگی کی بات تو ہو ہی نہیں سکتی. آپ نے اتنا لمبا چوڑا مضمون لکھا اور اس کی اتنی برائیاں بیان کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ اپنی تفریح وغیرہ سے دستبردار ہو جائیں, تفریح چھوڑ دیں اور زندگی کا لطف ہی ختم کر دیں. کیونکہ وہ پروفیسر صاحب تھے اس لیے اپنی ذہنی سوچ کے مطابق, آخر اب ان کو شریعت کا حکم تو معلوم ہوگا نہیں, یہ اپنی ذہنی سوچ کے مطابق جو ہے آخر میں آخر اس لیے اپنی ذہنی سوچ کے مطابق یہ کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اسلام ایسی چیز کو منع کرے گا. اپنے طرف سے کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اسلام ایسی چیز منع کیا ہے, اس کو معلوم نہیں بے حقوق ایسا, جس کو انسان ہر وقت کرتا ہی ہے اور اگر نہ کہے تو مزہ ہی نہ رہے, یہ خط لکھ کر بھیجا. میں نے اس خط کے جواب میں لکھا یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اگر غیبت کو زندگی سے نکال دیا جائے تو زندگی کا مزہ ہی ختم ہو جائے, تو آپ کی زندگی کا مزہ تو غیبت نہ کرنے کی وجہ سے ختم ہو جائے گا, لیکن جب دوسرا شخص آپ کی غیبت کر رہا ہو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دوسرا آدمی آپ کی غیبت کر رہا ہو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جب آپ کو پتا چلے کہ پروفیسر صاحب کے بارے میں فلاں آدمی نے فلاں مجلس میں یہ بات کہی, فلاں شخص نے فلاں مجلس میں یہ بات کہی, تو اس وقت آپ کو زندگی کا لطف آئے گا یا کیا حال ہوگا؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہر انسان اپنے لطف اور مزہ کو تو دیکھتا ہے, لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ جو کام میں دوسرے کے ساتھ کر رہا ہوں اگر دوسرا میرے ساتھ کرے تو مجھ پر کیا گزرے, مجھ پر کیا بیتے. حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا کیمیائی نسخہ بیان فرما دیا کہ ایک پیغمبر ہی ایسا نسخہ بیان کر سکتا ہے, کسی اور کے بس کا کام نہیں. اگر اس نسخے پر عمل کر لیا جائے تو معاشرے کے سارے مسائل حل ہو جائیں اور معاشرے کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں, ساری خرابی اس نسخے کو فراموش کرنے کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے. وہ نسخہ یہ ہے احب لاخی کا ما تحب لنفس کا وکرہ لغیر کا ما یکرہ ما تکرہ لنفس کا, یعنی اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو, اور دوسروں کے لیے وہی بات ناپسند سمجھو جس کو تم اپنے لیے ناپسند سمجھتے ہو. یہ جو ہم نے دوہرے پیمانے باندھ رکھے, ہم نے ڈبل پیمانے رکھے, کیا اپنے لیے پیمانہ کچھ اور دوسرے کے لیے کچھ, اپنے لیے ترازو اور ہے دوسرے کے لیے اور ہے, اس کی وجہ سے معاشرے میں ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. لہذا ہر معاملے میں یہ دیکھو بھائی کوئی ہماری بہن اور بیٹی کو بری نظر سے دیکھے تو ہم اس کو پسند کریں گے, گوارا کریں گے, برداشت کریں گے. جب ہم اس کو نہ پسند کرتے ہیں نہ گوارا کرتے ہیں نہ برداشت کرتے ہیں تو پھر ہم ایسی ہی نظر سے دوسروں کی بہن بیٹوں کو کیوں دیکھیں, وہ بھی تو اس کو ناپسند کریں گے. ہم کسی کو دھوکا دیں تو بعد میں ہم کو پتا چلے کہ فلانا نے ہم کو دھوکا دیا تو کیا ہم کو یہ بات گوارا ہوگی, پسند ہوگی؟ ہم دوسروں کو کیوں دھوکا دیں؟ ہم کسی کو گالی دیں, हमको कोई गाली दे तो हमें ये पसंद है, हम उसको गवारा करेंगे, फिर हम दूसरों को क्यों गाली दें। तो जो सुलूक हम अपने लिए पसंद नहीं करते, अपने मुसलमान भाई के लिए क्यों पसंद करें। ये हुजूर फरमाते हैं उनके साथ वही सुलूक करो जो तुम अपने लिए पसंद करो। अगर हुजूर की इस हिदायत पर मौलाना फरमाते हैं कि अमल हो जाए तो दुनिया में कोई झगड़ा ही नहीं रहे, सब मामला ठीक ठाक हो जाएगा। ये इसी को फरमाते हैं, यानी अपने भाई के लिए वही पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, और दूसरों के लिए वही ना बात नागवार समझो जिसको तुम अपने लिए नागवार समझते हो। ये जो हमने दोहरे पैमाने बना रखे हैं कि अपने लिए पैमाना कुछ और है और दूसरे के लिए कुछ और है, अपने लिए तराजू और है दूसरे के लिए और है, उसकी वजह से माशरे में सारी खराबियां पैदा हो रही है। लिहाजा हर मामले में ये देखो कि मैं जो मामला दूसरे के साथ कर रहा हूं, अगर मैं उसकी जगह पर होता और वो मेरी जगह पर होता तो मेरे ऊपर क्या गुजरती। हर काम करने से पहले ये सोच ले तो कभी भी उससे दूसरे की हक तल्फी न हो और ना इंसाफी न हो और दूसरे का हक पामाल न हो। लिहाजा गीबत करते वक्त जरा ये सोचो कि अगर उसकी जगह मैं होता, मजलिस के अंदर मेरा इस अंदाज से तज़किरा हो रहा होता और मेरे बारे में ये बातें कही जा रही होती जो मैं दूसरे के बारे में कह रहा हूं, तो मुझे ये चीज पसंद होती या नहीं। अगर पसंद नहीं होती उसका मतलब यह है कि ये गीबत है और उससे बचना है। लोग ये कहते हैं कि गीबत से बचा नहीं जाता, मैं कहता हूं कि गीबत इख्तियार से होती है। कोई बात आई इख्तियार वाली, हम अपने इख्तियार और मर्जी से ये काम करते हैं, गैर इख्तियारी नहीं, कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि हम नहीं चाहते उसके बावजूद हमारे जबान से गीबत निकल जाती हो। जब भी हम गीबत करेंगे अपने इख्तियार से ही करेंगे ना, तो समझ कर करेंगे, गैर इख्तियार ही नहीं। और जब गीबत करना इख्तियार में है तो बचना भी इख्तियार में है, लिहाजा इससे बचना जरूरी है। अलबत्ता जिस मौके पर किसी मुसलमान को नुकसान से बचाना मंजूर हो तो उस वक्त तक गीबत की गुंजाइश है। मतलब एक शख्स आपके पास आया, उसने कहा कि बुला शख्स ने मेरी बेटी के लिए रिश्ता भेजा है, मेरे यहाँ पैगाम भेजा है कि तुम्हारी बेटी के साथ मैं निकाह करना चाहता हूं। उस आदमी का नाम भी लिया, आपकी नजर में यह आदमी कैसा है। अब अगर आपकी नजर में उस शख्स की ऐसी बुराई जो शादी ब्याह के मामले में काबिले गौर हुआ करती है, तो उस सूरत में अगर वो आप बुराई उसको बता दें ताकि वो उसकी और उसकी बेटी नुकसान से बच जाए, तो ये गीबत में दाखिल नहीं। देखो कैद लगाई हा? उसकी वो क्या क्या कैद लगाई कि उस सूरत में अगर आप वो बुराई अगर आपकी नजर में उसकी ऐसी बुराई है जो शादी ब्याह के मामले में काबिल गौर हुआ करती, शादी ब्याह के मामले में समझा है क्या, तो अब मसलन वो बीवी को खर्चा नहीं देता, उसकी पिटाई करता है, उसके साथ बुरा सलूक करता है, ये समझा है क्या नहीं। जाहिर है ये उसकी वो बुराइयां हैं जिसका असर पड़ता है किसके ऊपर, ये मियां बीवी की आपसी जिंदगी के ऊपर। और कोई ऐसी बुराई है जिसका इस पर असर पड़ता नहीं है, सुना है? वो कोई मजमून निगार है, खतरनाक मजमून लिखता है, लिखता रहे, इसकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, इसकी बेटी को उससे कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। और कुछ बात है तो कहने का हासिल यह है कि उसने पूछा यह है कि मेरी बेटी के लिए उसने पैगाम भेजा है, तो ये आप उसकी वो बुराई अगर आपके इल्म में है तो आपको बता देना चाहिए ताकि वो धोखे में न रहे, उसी को कह दें। उस सूरत में अगर आप वो बुराई उसको बता दें ताकि वो और उसकी बेटी नुकसान से बच जाए, उसमें भी नीयत यही हो तुम्हारी, क्या नीयत हो, ये तो मशवरा लेने आया है हम उसको और उसकी बेटी को नुकसान से उसका नुकसान नहीं करना चाहते, इसका जिसके मुतालिक पूछा जा रहा है वो हमारे जन हमें तो इसको नुकसान से बचाना है, उसको नुकसान में ना। और अगर आप उसको बताएं तो दिल में नियत हो कि इसको नुकसान हो, इसका इच्छा ना हो, तो बात भले बड़ी भी होगी लेकिन उस सूरत में भी आपकी नियत खराब है। आप खैरखाई की नियत से नहीं बल्कि उसको नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। या मतलब एक शख्स धोखेबाज है, धोखा देकर लोगों से पैसे हासिल कर लेता है। अगर आप किसी को ये बता दें कि इस शख्स से जरा सोच समझ कर मामला करना, यह आदमी मामले का ठीक नहीं, तो ये गीबत नहीं, इसलिए कि दूसरे शख्स को नुकसान से बचाना मंजूर है। ये उस वक्त जबकि ये ख्याल हो कि यह आदमी उसके साथ मामला करने जा रहा है तो ये नहीं तो नहीं। लिहाजा जहां दूसरे को तनबे करने की जरूरत हो और दूसरे को दुनिया या आखिरत के नुकसान से बचाने की जरूरत हो वहां किसी की वाकई बुराई करना रिबत में दाखिल नहीं है। आमतौर पर लोगों में मशहूर है कि जो फासिक फाजिर हो उसकी रिबत जायज है। आमतौर पर ऐसा मशहूर है कि फासिक फाजिर की रिबत जायज है जो आदमी फिस्क और फुजूर में मुबतला हो। मुतलकन ये बात दुरुस्त नहीं, बल्कि जिस तरह नेक आदमी की रिबत जायज नहीं, इस तरह फारसी को फाजिर की रिबत भी जायज नहीं। हाँ, अगर कोई शख्स किसी गुनाह को इस तरह अलानिया करता है कि उस गुनाह की अपनी तरफ निस्बत से नहीं शर्माता और न उसको बुरा समझता है कि ये गुनाह उसकी तरफ मंसूब हो, तो अगर उस गुनाह का जिक्र उसकी गैर मौजूदगी में करके उसकी तरफ मंसूब करें तो ये जायज है। मिसाल के तौर पर एक आदमी खुल्लम खुल्ला शराब पीता है, सब देख रहे हैं, सब जानते हैं शराब पी रहा है, सबके सामने शराब पीता है, तो खुल्लम खुल्ला एक आदमी खुल्लम खुल्ला शराब पीता है, जाहिर है कि आपके और सबको बताकर पीता है। अब अगर आप उसके पीठ पीछे ये कहें कि फलाना आदमी शराब पीता है, जाहिर है कि आपके कहने से उसको कोई तकलीफ इसलिए नहीं होगी कि वो खुद दूसरों को बताता है कि मैं शराब पीता हूं, लिहाजा ये गीबत नाजायज नहीं। लेकिन जिस गुनाह को वो छुपाना चाहता है और उस गुनाह का अपनी तरफ मंसूब होना बुरा समझता है और उसके जिक्र से उसको तकलीफ पहुंचती है, तो उसके पीठ पीछे उस गुनाह का तज़किरा करना नाजायज है। चाहे वो सच्ची बात हो, वो गीबत हो, वो गीबत है और हराम है, लिहाजा अगर जुबान पर लगाम न डाली जाए तो ये इंसान को गुनाह में मुब्तला कर देती है। और गीबत जिस तरह करना जायज नहीं, इस तरह सुनना भी जायज नहीं, करना भी जायज नहीं, और कोई कर रहा हो तो आप उसको आपके लिए सुनना दुरुस्त नहीं, या तो उसको रोक दीजिए या वहां से उठ करके चले जाइए। इसीलिए फरमाया करते थे एहतियात इसमें है कि दूसरों का तज़किरा ही मत करो, हमारी मजलिस में दूसरों का तज़किरा ही ना हो, न अच्छाई से न बुराई। आमतौर पर ऐसा होता है कि शुरू में तो अच्छाई से तज़किरा होता है और फिर तज़किरा करते करते लेकिन क्या है कि फिर वो उसका ये रुख बदल दिया, क्योंकि जब दूसरे का जिक्र अच्छाई से भी करोगे ना तो शैतान आखिर में बुराई के तज़किरे में मुब्तला कर ही देगा कि भाई बड़ा आदमी तो बड़ा अच्छा है लेकिन उसमें जरा ये खराबी भी है, इससे बेहतर यह है कि इंसान दूसरे का जिक्र ही न करे। फिर दूसरे का जिक्र करने की जरूरत ही क्या है, बस अपनी फिक्र करो। बकौल किसी के, जिसको पराई क्या पड़ी अपनी निबेड़ तू, जिसको अपने ऐबों की फिक्र हो वो दूसरों के कहां तलाश करेगा, जो खुद बीमार हो उसके पेट में दर्द हो रहा हो वो दूसरों की बीमारियों की कहां फिक्र करेगा। जब इंसान अपनी फिक्र में पड़ जाता है कि मैं किस ऐप के अंदर मुतला हूं, मेरे अंदर क्या खराबी है, उसकी किस तरह इसलाह करूं, किस तरह उसका तदारुक करूं, तो फिर उससे दूसरे की गीबत नहीं होती। बहादुर शाह जफर ने बड़े अच्छे अशआर कहे, تھے جو اپنی برائی سے بے خبر رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر. جب تک کہ ہمیں اپنے عیبوں کا پتہ نہیں تھا وہاں تک ہم دوسروں کے عیب کو تلاش کرتے رہے. پڑی اپنی برائی پر جو نظر تو نگاہ ہمیں کوئی برا نہ رہا. جب اپنی برائی پر نظر پڑی تو پتہ چلا کہ کوئی برا نہیں ہے, سب سے برا میں ہی ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے نفس کے روح پر نگاہ ڈالنے کی اور اس کے ادراک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غیبت کا ایک عملی علاج. بہرحال غیبت کے بارے میں حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے اشارات کی تشریح عرض کرتا ہوں. حضرت والا نے فرمایا کہ سالک کے سامنے, سالک سے مطلب وہی جو اللہ کا قرب, اللہ کی رضا حاصل کرنا کا راستہ چل رہا ہے, کہ سامنے کوئی غیبت یا لایانی کلام کرے اور اس کو منع کرنے پر قدرت نہ ہو. بعد میں تو ایسا ہوتا ہے کوئی ایسا آدمی بول رہا ہے ایسی بات کہ ہم میں اس کو روکنے کی بس طاقت نہیں ہے, روکنے جائیں گے تو نقصان اٹھانا پڑے گا, یہ تو خود اٹھ جانا چاہیے اور اس کی دل شکنی کا خیال نہ کرے. بعض لوگ بیٹھے رہتے ہیں برا سمجھتے ہیں کہ ابھی یہاں سے اٹھ جاؤں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. آپ اس کے دل کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اپنے دین کو توڑ رہے ہیں, اپنے دل کو نہیں اپنے دین کو. اپنے شریعت نے منع کیا ہے اسی کو حضرت یہاں فرما رہے ہیں. اس کو منع کرنے کی قدرت نہ ہو تو اٹھ جانا چاہیے اور اس کی دل شکنے کا خیال نہ کرے. یہ نہ سوچے کہ یہاں سے اٹھ جاؤں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا, کیونکہ دوسرے کی دل شکنی سے اپنی دین شکنی زیادہ قابل احتراز ہے. یوں اگر نہ اٹھ سکے, ویسے سیدھا نہیں اٹھ سکتا تو کوئی بہانہ کر کے اٹھ جائے, کوئی ایسا بہانہ جیسے کر کے اٹھے, جیسے کوئی وہی سمجھے کہ شاید قے ہو رہی ہے اس سے اٹھ کے نکل گیا ہے, کوئی اور دوسرا بہانہ, یا قصدن فلفور کوئی مباح جائز تذکرہ شروع کر دیا جائے تاکہ وہ قطع ہو جائے, یا وہ آپ اپنی طرف سے, وہ تو سامنے والا تو ناجائز بات کر رہا تھا غیبت والی, آپ کوئی جائز بات چھیڑ دی تاکہ وہ بات کٹ کر کے یہ بات شروع ہو جائے تو غیبت سے بچاؤ. تو بچانے کی شکلیں بتائی, یا تو اٹھ جاؤ یا کوئی مباح تذکرہ شروع کر دو. اٹھنے کے لیے بہانہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, جیسا کہ ابھی بتایا کہ غیبت جس طرح کرنا ناجائز ہے اس طرح سننا بھی ناجائز ہے. لہذا اگر مجلس میں غیبت شروع ہو گئی تو اب کیا کیا جائے؟ حضرت فرماتے ہیں اگر منع کرنے پر طاقت ہے تو روک دو. روکنے کے دو طریقے ہیں, ایک طریقہ تو یہ ہے کہ صاف صاف کہہ دے کہ دیکھو اس طرح تذکرہ کرنے سے غیبت ہو جائے گی, چھوڑو اس تذکرے کو. اور اگر اس طرح نہیں کہہ سکتے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خود کلام کا موضوع سبجیکٹ بدل دیا جائے, کوئی اور بات چھیڑ دی جائے تاکہ وہ قصہ ختم ہو جائے. اور اگر ان دونوں طریقوں پر قدرت نہ ہو تو پھر وہاں سے اٹھ جائے, اس مجلس میں نہ بیٹھے. آگے ایک اصول بیان فرما دیا کہ اس کی دل شکنی کا خیال نہ کرے, کہ میں یہاں سے اٹھ جاؤں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا, کیونکہ دوسرے کی دل شکنی سے اپنی دل شکنی زیادہ قابل اعتراض ہے. دوسرے کے دل کو ٹوٹنے سے بچانے کے مقابلے میں اپنے دین کو, دل نہیں ہاں, اپنے دین کو, دینداری کو ٹوٹنے سے بچانا بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں افراد اور تفرید حد درجے کی ہے. ایک طرف تو یہ عالم ہے کہ بندوں کے حقوق کی پرواہ ہی نہیں, جس کا جو حق چاہ مار لیا, چاہے وہ جانی حق ہو یا مالی حق ہو. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر کسی کو بندوں کے حقوق کا خیال ہے تو اس درجہ اس کے اندر آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اپنے شرعی فرائض کے اندر کوتاہی کرنا شروع کر دیتا ہے. چنانچہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے, یہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ جب یہ دوسروں کا خیال آنے لگتا ہے تو ایسا خیال کرنے لگتا ہے کہ اپنے شرعی فرائض کو بھی چھوڑ دیتا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب تھے, ان کی بیوی نے مجھ سے بتایا کہ میرے شوہر ویسے تو بہت اچھے ہیں لیکن مطب یعنی کلینک کے اوقات میں نماز نہیں پڑھتے, میں ان سے کہتی ہوں کہ کلینک کے اوقات میں جب نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھ لیا کرو. تو وہ جواب دیتے ہیں کہ میں تو لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں اور یہ بندوں کا حق ہے. کلینک میں بیمار بیٹھے ہوئے ہوں اور میں اپنی نماز شروع کر دوں. چنانچہ وہ کلینک بند کر کے رات کو جب گھر آتے ہیں تو عصر مغرب اور عشاء تینوں نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں تو خدمت خلق کرتا ہوں اور خدمت خلق کے دوران نماز قضا ہو جائے تو تم کو حرج نہیں. بھائی خدمت خلق تم پر اس طرح فرض عین نہیں جس طرح نماز فرض عین ہے. دوسرے اس خدمت خلق کے ساتھ نماز کا کوئی ٹکراؤ بھی نہیں. اگر تم عصر کی چار رکعت پڑھ کر دوبارہ بیماروں کو دیکھنا شروع کر دو اس میں کیا تکلیف ہوگی. لہذا نفس سے نماز قضا کرنے کا ایک بہانہ تلاش کر لیا کہ خدمت خلق ہو رہی ہے. یہ سب افراد اور تفریط ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دین کی صحیح فہم اور سمجھ نہیں. اسی لیے حضرت فرماتے ہیں کہ دوسرے کی دل شکنی سے بچنے کے خاطر اپنے دین کو توڑ دینا ٹھیک نہیں. لہذا یہ خیال کرنا کہ میں اگر اس کو غیبت سے روکوں گا تو اس کا دل برا ہوگا یا میں اٹھ کر چلا جاؤں گا تو اس کا دل برا ہوگا. یاد رکھیے اگر گناہ سے بچنے کے نتیجے میں دوسرے کا دل برا ہوتا ہے ہونے دو. وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اس کی پرواہ نہیں, اس کی پرواہ مت کرو. تم اس حد تک مکلف ہو پابند ہو کہ جائز حدود میں رہ کر اس کی دل شکنی سے بچو. لیکن جہاں دل شکنی سے بچنے کے لیے کسی گناہ کا ارتکاب کرنا پڑے تو پھر دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دو, اس کی پرواہ نہ کرو. ایک حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو دنیا کا فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر دے تو اللہ تعالیٰ اس دوسرے شخص کو دنیا ہی میں اس پر مسلط کر دیتے ہیں کہ تو نے اس کی دنیا کے خاطر اپنی آخرت برباد کی تھی, اب یہ تیری دنیا کو بھی برباد کرے گا. یہ حضور کا ارشاد ہے. بہت سمجھتا لوگ جو ہے یہ ایسا ہی کرتے ہیں, دوسروں کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی دنیا ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے اپنے دین کو نقصان پہنچایا تھا اللہ تعالیٰ اسی کو آپ پر مسلط کر دیں گے اور وہ آپ کی دنیا بھی بگاڑ کر کے رکھ دے گا. دونوں بھی بچوں کو آرام راحت پہنچانے کے خاطر حرام آمدنی میں مبتلا ہوتے ہیں تو تجربہ یہ ہے کہ وہی بچے اب باپ کے سر پر جوتے بجاتے ہیں. اس لیے کہ اس نے بھی بچوں کو راضی کرنے کے خاطر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا اور اس کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کی تو پھر دنیا کے اندر ہی ان کو مسلط کر دیا جاتا ہے. اس لیے دوسرے کی دل شکنی سے بچنے کے لیے اپنی دین شکنی مت کرو. ایک اور حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, کسی مخلوق کی ایسی فرما برداری نہیں کرنی چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نوبت آ جائے. اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے نہ کسی کی بات ماننے کی ضرورت ہے نہ مخلوق کی دلداری کی اجازت. شوہر کبھی کہتا ہے بھی شوہر کا کوئی دوست آیا, اب شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو اپنے دوست کے سامنے بے پردہ ہونے کا حکم دیتا ہے, اس سے پردہ مت کرو. تو پردہ کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. سمجھائے گئے؟ اب یہ شوہر جو ہے اس کو پردہ چھوڑنے کی بات شوہر کی بات بھی ہے. حالانکہ بیوی کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کا حکم مانے, لیکن یہ حکم اس کو ماننے کی صورت میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے, وہ نہیں مانا جائے گا. باپ ہے, باپ کہتا ہے, ماں باپ کے اندر جھگڑا ہو گیا یا باپ اور چچا میں جھگڑا ہو گیا, اب باپ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ بات مت کریو. اپنے چچا جو اس کا بھائی ہے نا, وہاں جھگڑا تو ان میں ہوا, اب وہ بیٹے کو باپ ہی ہو دوں. اب ظاہر ہے کہ بتیجا چچا کے ساتھ بات چھوڑ دے گا تو یہ تو قطع رحمی ہوگی نا, یہ تو گناہ کا کام ہوا, اللہ کی نافرمانی ہوئی. तो यहां बाप की ये बात मानी नहीं जाएगी। क्यों? बाप की बात मानने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। जिस अल्लाह ने बाप की इताअत का हुक्म दिया है, अब बाप की बात मानकर उसी अल्लाह की नाफरमानी कैसे की जा सकती है? ये नामुमकिन है। तो बाल लोग अपने अपने इताअत वाला, मेरी इताअत तुम्हें करनी चाहिए, शरीयत ये कहती है, ये हवाला देकर गुनाह के काम भी करवाते हैं, ये जायज नहीं। ला ताअत अले मखलूकिन फिमासियत खालिक, ऐसा काम जिसमें अल्लाह की नाफरमानी लाजिम आती हो उसमें किसी मखलूक की बात को माना नहीं जाएगा। साफ ना कहने के नहीं, ये बात तुम्हारी इसमें हम नहीं मानते, तुम्हारी बात तो हम इसे मानते थे तो अल्लाह ताला ने हमको कहा है कि तुम अपने बाप की बात मान। अब तुम अपनी बात मनवा कर अल्लाह ही की नाफरमानी हमसे करवा रहे हो, ये नामुमकिन है, नहीं हो सकता। ये कायदे कुल्लिया बता दिया, सही है। किसी मखलूक की ऐसी फरमा बदाई नहीं करनी जिससे अल्लाह की नाफरमानी की नौबत आ जाए। अल्लाह ताला को नाराज करके न किसी की बात मानने की जरूरत है, न मखलूक की दिलदारी की इजाजत है। उसके दिल, उसका दिल टूट जाएगा, अब्बा का यह कुछ नहीं। अल्लाह ताला का हुक्म टूट रहा है, उसको देखो टूटने न लगो। जिसमें एक वाक्य आता है, एक गजबे के मौके पर जो है, एक आदमी को दूसरा सबने उस लश्कर की टुकड़ी का अमीर बनाया था, सब सहाबा ही थे, एक जगह भेजा गया था। तो उसी सफर में एक मरतबा अमीर साहब नाराज हो गए किसी बात पर। उन्होंने कहा उल्लास हमने तुमको मेरा हुक्म मानने का हुक्म दिया है, कहा जब तुम लकड़ियां जमा करो, लकड़ियां जमा की, लकड़ियां जमा कर आग लगाओ, आग लगाई, आग जब बढ़ती तो कब इसमें गिरो। अब वो उन्होंने हुक्म दिया नहीं, मेरा हुक्म तुमको मानना चाहिए। ये लोग तरद्दुद में पड़ गए एक दूसरे का हाथ पकड़ कर। इसी दरमियान में आग भी ठंडी हो गई और अमीर साहब का गुस्सा भी ठंडा हो गया और मामला खत्म हो गया। लेकिन जो है ये लोग आपस में कहने लगे कि हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसलिए ईमान लाए थे कि आप पर ईमान लाकर अपने आप को जहन्नम की आग से बचाए, और ये हमारे अमीर साहब तो उसी ईमान का हवाला देकर हमको यहाँ दुनिया में ही आग में डलवा रहे हैं। ये तो हो गया वाकया। जो ये वापस आए मदीना मुनव्वरा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये वाकया पेश हुआ, उन्होंने फरमाया यही जुमला, ला ताअत अली मखलूकिन बिमासियतिल खालिक, हर वो काम जिसको करने में अल्लाह की नाफरमानी होती हो उसमें किसी मखलूक की बात मानी नहीं जाएगी। हुजूर ने फरमाया अगर वो आग में गिरते तो फिर उसमें से कभी ना निकलते। वो कभी ना निकलते का क्या मतलब, उसको भी शारीन ने दो तीन तरीके से बयान किया है, अलग मौजूद है। तो बारा कहने का हासिल यह है कि हमें अपने जितने भी बड़ों की इताअत का हुक्म दिया है, किसने दिया? शागिर्दों को हुक्म दिया गया उस्ताद की बात मानो, बेटे को हुक्म दिया गया बाप की बात मानो, बीवी को हुक्म दिया गया शौहर की बात मानो। तो ये हुक्म देने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह के इस हुक्म की वजह से हम इनकी बातें मानते हैं। अब यही लोग हुक्म देकर हमसे नाफरमानी करवाए, किसकी? अल्लाह ताला की नाफरमानी करवाए, ये कैसे हो सकता है? जिस जात ने तुम्हारी फरमाबरदारी हम पर लाजिम की उसी की तुम हमसे नाफरमानी करवाते हो, और इसी हुक्म की बुनियाद पर। ये तो बात मामला उलट गया, शायद इसकी इजाजत देती नहीं है। ये याद रखिए, कोई काम मेहनत के बगैर नहीं होता। हर काम में कुछ न कुछ मेहनत और मशक्कत उठानी पड़ती है, तब जाकर वो काम अंजाम पाता है। लिहाजा अगर तुम ये समझते हो कि गीबत करना बुरा काम है, गुनाह का काम है, और तुम ये समझते हो कि उससे आखिरत बर्बाद हो रही है, तो मेहनत और मशक्कत और अपनी हिम्मत को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब अपनी हिम्मत को इस्तेमाल करोगे तो अल्लाह ताला मदद फरमाएंगे और फिर इस गुनाह से बचना आसान हो जाएगा। ناجائز غیبت کی شرط ناگواری ہے. کسی کی غیر حاضری میں اس کا تذکرہ اس انداز سے کرنا کہ اس کو پتا چلے تو اس کو ناگوار گزرے, پر آپ نے کیا لیکن ہمیں آپ کو معلوم ہے اس کو ناگوار نہیں گزرے گا, تو غیبت میں شامل ہے یا نہیں, یا ایک سوال ہے. یہ ذرا نازک بات چھیڑی ہے مفتی صاحب نے. ایک صاحب نے حضرت تھانوی سے سوال کیا کہ اگر کسی کو بربنائے بے تکلفی ایسی بات کہہ جائے کہی جائے تو بنظر الفاظ تو ناگواری کی بات ہے. ایک آدمی کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت بے تکلفی کے دوستی کے, اور اس قسم کے جب تعلقات ہوتے ہیں تو بعض مرتبہ ایسی بے تکی بات بھی اس کو کہہ دیتے ہیں, تو ان تعلقات کی وجہ سے وہ اس کو برا مانتا نہیں ہے, برداشت کر لیتا ہے. یہ تو سامنے کی بات ہوئی, لیکن وہی بات اس کی غیر حاضری میں کہہ کر دی جائے تو آپ کہیں گے اس کو تو ناگوار نہیں گزرتی, سے وہ غیبت ہے یا نہیں ہے, اسی کو چھیڑ رہے ہیں. مگر بنظر بے تکلفی یا تعلق یا بطور مزاح ہونے کی وجہ سے ناگواری کا خیال نہیں, تو آیا یہ بھی ناجائز اور غیبت میں داخل ہے یا نہیں؟ یہ کسی نے حضرت حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا. میری ان کے ساتھ ایسی دوستی ہے کہ میں کچھ بھی کہہ دیتا ہوں برا نہیں مانتے. خیر وہ تو سامنے کی بات ہے, لیکن ان کی غیر حاضری میں ایسی بات میں اگر کر دوں تو وہ غیبت کہلائے گی یا نہیں, یہ حضرت سے پوچھا. مطلب اس سوال کرنے والے کا یہ تھا کہ کچھ لوگوں سے بے تکلف تعلقات ہوتے ہیں اور دوستی ہوتی ہے, آپس میں ہنسی مذاق اور ایک دوسرے کو کچھ باتیں ہنسی مذاق میں کہہ دیتے ہیں. اب اگر اس کی غیر موجودگی میں بے تکلفی کے انداز کا اس طرح کا ذکر کر دیا جائے کہ اس کے الفاظ تو بظاہر ایسے ہیں کہ جب دوسرا سنے تو اس کو ناگوار ہو, وہ بات تو ایسی ناگواری کی ہے کہ میرے بارے میں یہ الفاظ کہے, لیکن تعلقات کی نوعیت, اس کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس کے ساتھ بے تکلف دوستی ہے, رشتے داری ہے, تو آیا ایسے الفاظ کہنا جائز ہے یا نہیں, یہ الفاظ غیبت میں داخل ہیں یا نہیں؟ جواب میں حضرت نے فرمایا جب وہ ناگواری ہے, یہ تو بات کیسی, یہ ناگواری یہاں کیوں نہیں ہے, تو ناگواری بات یہاں کیوں نہیں ہوتی. یہاں ناگواری اس لیے ہی ہوتی ہے کہ تعلقات کیسے ہیں, بے تکلفی کے ہیں, اس لیے حقیقت میں تو یہ ناگواری والی چیز ہے. اسی کو حضرت تو وہ ناگواری ہے, خواہ کسی بھی حیثیت سے ہو تو اس کی ممانعت کے لیے کافی ہے, یعنی کسی غیر حاضری میں ایسی بات کرنا درست نہیں ہے. اور اگر خود ناگواری میں تردد ہے, یعنی وہ بات ایسی ہے کہ یہ اس کو ناگوار گزرے گی یا نہیں, اس میں ہم کو شک ہے, ایک خیال یہ کہتا ہے کہ نہیں گزرے گی, ایک خیال یہ کہتا ہے کہ گزرے گی, تب بھی واجب القف ہے, تب بھی وہ اپنی زبان سے نہیں نکالنا. البتہ عدم ناگواری یقینی ہو کہ اس کی غیر حاضری میں یہ بات ہم کریں گے تو اس کو ناگواری بالکل نہیں ہوگی, تو غیبت کی حد سے خارج ہو گیا. یہ حضرت دوارہ کے اس جواب کا خلاصہ یہ ہے, اس بات کا مکمل 100% یقین ہو کہ جس کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہوں اگر وہ سنے گا تو اس کو میرا جملہ اور میرے یہ الفاظ ناگوار نہیں ہوں گے, وہ ان کو برا نہیں سمجھے گا, کیونکہ تعلق کی نوعیت ایسی ہے, تو اس صورت میں وہ الفاظ غیبت میں داخل نہیں. مثلا اپنے کسی دوست سے کہا تو بڑا بے وفا ہے, تو بڑا بے وفا ہے. اب بے وفا تو کوئی محبت کا جملہ نہیں ہے, یہ ہے تو ایک برائی. پھر بعد میں اسی مجلس میں اس دوست کا تذکرہ, تو دوستوں کو اس کے سامنے یہ کہا, پھر بعد میں کسی مجلس میں اس دوست کا تذکرہ آیا تو اس نے کہا اس بے وفا کا کیا اعتبار. اب لفظ بے وفا ایسا لفظ ہے کہ کسی اجنبی کو کہیں گے نا تو اس کو ناگواری بھی ہو سکتی ہے, لیکن دوستی میں جب یہ الفاظ بولا جاتا ہے تو عموماً ناگوار نہیں ہوتا. لہذا اگر اس بات کا یقین ہے کہ جب میرا دوست یہ سنے گا کہ میں نے اس کے بارے میں یہ بات کہی تھی تو اس کو ناگوار نہیں ہوگا, تو یہ غیبت میں داخل نہیں. لیکن اگر ناگوار ہونے کا شبہ ہو, یعنی یہ بھی خیال ہو کہ شاید ناگوار گزرے اور یہ بھی خیال ہو کہ شاید ناگوار نہ گزرے تو اس طرح سے بولنا جائز نہیں. ناگوار نہ ہونے کا یقین ہو تو بھی بول سکتے. یہ گویا ایک پیچیدہ مسئلے کا حل کر دیا حضرت نے یہ جواب دے کر. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اس دعا کی تشریح کا سلسلہ چل رہا ہے. واقعہ ذکر کیا تھا حضرت مفتی محمد تقی صاحب نے میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے اساتذہ سے بڑا محبت کا تعلق تھا. حضرت والد صاحب کو بعض امور میں بعض اساتذہ کرام سے اختلاف بھی ہوا, لیکن ان کا جب بھی تذکرہ فرماتے تو اتنی عظمت کے ساتھ تذکرہ فرماتے تھے کہ ہمیں حیرانی ہوتی تھی. اور سب سے محبوب استاد مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کو حضرت میاں صاحب بھی کہا جاتا ہے, اور والد صاحب نے ان کو ہر لحاظ سے اپنا مقتدا سمجھا ہوا تھا. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد انہی کو اپنا بڑا بنایا ہوا تھا, لیکن ان کے ساتھ بے تکلفی بہت تھی. ایک مرتبہ حضرت والد صاحب کو حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پتا چلا کہ آپ بیمار ہیں اور آپ کو بخار ہے. چنانچہ والد صاحب ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. جا کر پوچھا کہ حضرت کیسے مزاج ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے فضل سے بہت اچھا ہوں الحمدللہ, میرا دل ٹھیک کام کر رہا ہے الحمدللہ, میری زبان اور میرے کان ٹھیک کام کر رہے ہیں, میری آنکھیں میرے ہاتھ پاؤں ٹھیک کام کر رہے ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہت اچھا ہوں, البتہ تھوڑا سا بخار ہو گیا ہے, دعا کرو کہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے. اب دیکھیے کہ جو تکلیفیں نہیں تھیں ان کا ذکر کر کے ان کا شکر ادا کیا, اور پھر جو ضرورت تھی وہ پیش کر دی کہ ذرا سا بخار ہے, دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ان کی سب سے بڑی صفت جو ذکر فرمائی وہ یہی تھی, انہ کان عبدا شکورا, یعنی وہ بڑا شکر گزار بندہ ہے. لہذا یہ شکر بڑی عظیم چیز ہے, اور شکر ہی کا ایک حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا, اور حمد کے بعد جو دعا کی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. البتہ بعض حضرات کے ذہن میں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ دعا سے پہلے حمد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی خوشامد کرو اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو, اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب نہیں کہ پہلے اس کی تعریف کریں اور اس کی چاپلوسی کریں اور حمد و ثنا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا دل خوش کریں پھر اپنی حاجت پیش کریں. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ذات ہماری حمد و ثنا سے بے نیاز ہے. اگر دنیا کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا چھوڑ دے تب بھی اس کی عظمت اور جلال میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ دعا سے پہلے حمد کرو؟ اس کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ تو وہی جو ابھی عرض کی, وہ یہ کہ تاکہ دعا کے اندر ناشکری اور شکوے کا انداز نہ ہو, بلکہ دعا کے اندر اپنی عاجزی اور بندگی کا اظہار ہو, اس سے پہلے حمد کر کے شکوے کا جو شائبہ ہے اس کو دور کیا جا رہا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کے جو کلمات ہیں ان سے اللہ تعالی کی ذات کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا, نہ اللہ تعالی کو اس سے کوئی مزہ آتا ہے. وہ تو ہم جیسے انسان ہوتے ہیں جو تعریف سے خوش ہو جاتے ہیں اور تعریف سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ تو حوصلہ بڑھانے کی ضرورت ہے اور نہ دوسروں سے اپنی تعریف کرانے کی ضرورت ہے. وہ ذات تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے، لیکن تعریف کے یہ کلمات یعنی الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کلمات بذات خود عظیم انوار اور برکات کے کلمات ہیں. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے الحمدللہ ہی تملأ المیزان، یعنی لفظ الحمدللہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے. اسی طرح سبحان اللہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے. حالانکہ بظاہر یہ بہت چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں کہ ایک لمحے میں زبان سے ادا ہو جاتے ہیں، لیکن ان کلمات کو جو انوار عطا ہوئے ہیں ان کی خاصیت یہ ہے کہ جو انسان ان کلمات کو اپنی زبان سے نکالے گا وہ کلمات اس انسان کے لیے انوار اور برکات کھینچ کر لائیں گے جن کا ابھی ہمیں پتہ نہیں. ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بتا دیا کہ یہ کلمات آسمان اور زمین کے درمیانی فضا کو بھر دیتے ہیں، لیکن کس طرح بھر دیتے ہیں، کیا ان کی کیفیت ہے، ابھی اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں. انشاءاللہ تعالی وہاں جا کر پتہ چل جائے گا کہ الحمدللہ کیا چیز ہے اور سبحان اللہ کیا چیز ہے. یہ کلمات جن انوار کی شکل میں ہمارے سامنے آئیں گے اس وقت پتہ چل جائے گا. لہذا اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ دعا کرنے سے پہلے ان انوار اور برکات کو حاصل کر لے جو اللہ تعالی نے ان کلمات کے اندر پوشیدہ رکھے ہیں. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت یہ ہوگی کہ وہاں حقائق اشیاء منکشف ہو جائیں گی، وہاں پر یہ پتہ چل جائے گا کہ الحمدللہ کیا چیز تھی، سبحان اللہ کیا چیز تھی، اور جو ان کلمات کا گلے گلزار سامنے آئے گا اور جو ان کلمات کے انوار اور برکات اور روشنیاں سامنے آ جائیں گی وہ جنت کی نعمت عظیمہ ہوگی. لہذا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب میرا بندہ دعا مانگنے آئے تو دعا مانگنے سے پہلے ان انوار اور برکات کا حامل بن جائے جو میں نے ان کلمات کے اندر رکھے ہیں، اس لیے دعا سے پہلے وہ حمد کرے. اس لیے اس دعا میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سے پہلے فرمایا انت ولینا، اے اللہ آپ میرے کارساز ہیں، آپ میرے ولی ہیں، اور میری ساری مصلحتوں کو جاننے والے اور مصلحتوں کو پیدا کرنے والے آپ ہیں. چونکہ آپ ہمارے ولی اور کارساز ہیں، اس لیے جو غلطی ہم سے ہو گئی ہے یا ہمارے میں سے بیوقوف لوگ باتیں کرتے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ کیے دیے گیا بلکہ ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما، آپ بہترین بخشش کرنے والے ہیں. اس دعا سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہمارے بعض بیوقوف لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کھلم کھلا دکھاؤ، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، ان کی اس بیوقوفی کی وجہ سے ہم سب کو ہلاک نہ کیجئے. اس کے ذریعے ہمیں یہ سبق دیا کہ کسی شخص یا کسی گروہ کی کوئی بے عملی سامنے آئے، کوئی بد عملی سامنے آئے یا بد عقیدتی سامنے آئے تو اس وقت یہ دعا کرنی چاہیے اللہم لا تہلکنا بما فعل السفہاء منا. بہرحال یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جسے یہاں مناجات مقبول میں ذکر کیا گیا ہے. اس تصور کے ساتھ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے ولی ہیں اور ولی ہمیشہ بندے کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے کام کرتا ہے، لہذا ہماری مصلحت کے مطابق ہماری مغفرت فرما دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے اور آپ بہترین بخشش کرنے والے ہیں. اگلی دعا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی دعا ہے کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین. اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالم لوگوں کا تختہ مشق نہ بنائیے اور اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں کافر قوموں سے نجات عطا فرمائیے. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرعون سے مقابلہ ہو چکا اس کے بعد جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کو فرعون کی طرف سے بڑی بڑی دھمکیاں ملتی تھیں اور فرعون ان پر ظلم و ستم ڈھاتا تھا. اس وقت ان ایمان لانے والوں نے یہ دعا کی تھی، اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالم لوگوں کا تختہ مشق نہ بنائیے۔ فتنہ آزمائش کو کہا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان ظالموں کے ظلم کی وجہ سے ہم آزمائش میں نہ پڑیں۔ آزمائش مانگنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ آزمائش سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافروں سے نجات عطا فرما۔ یہ دعا آدمی کو اس وقت مانگنی چاہیے جب اس پر غیر مسلموں کا یا ظالموں کا غلبہ ہو، جیسے آج کل پوری امت مسلمہ اس میں گرفتار ہے۔ لہذا اس موقع پر پوری امت کے لیے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جب ہم زندگی کے کارزار میں اترتے ہیں، اس وقت نفس اور شیطان ہمیں گناہوں کی طرف لے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ نفس اور شیطان بھی قوم کافرین اور قوم ظالمین ہیں۔ ہمارا یہ نفس امارہ بڑا ظالم ہے، بڑا کافر ہے۔ لہذا جب کبھی جی میں گناہ کا تقاضا پیدا ہو اور جب کبھی گناہوں کی طرف طبیعت مائل ہونے لگے، اس وقت بھی یہ دعا مانگنے کا موقع ہے کہ اے اللہ ہمیں نفس امارہ اور شیطان کے تسلط سے نجات عطا فرما دیجئے، تاکہ ہم ان کے پیچھے نہ چلیں بلکہ ہم آپ کے فرما بردار بن کر زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا نمبر 13، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ بزرگان محترم، مناجات مقبول کی اگلی دعا ہے، ترجمہ یہ ہے، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، آپ ہی میرے کارساز ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دیجئے اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دیجئے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے۔ آپ نے یہ دعا کس موقع پر مانگی؟ یہ بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، اور قرآن کریم نے سورہ یوسف میں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس واقعے کو احسن القصص قرار دیا گیا ہے، یعنی تاریخ کا بہترین واقعہ قرار دیا۔ یہ محض قصہ گوئی اور افسانہ ترازی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے بیان کرنے کا مقصد سبق حاصل کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر بچپن میں ان کے بھائیوں نے زیادتی کی، اس لیے زیادتی کی کہ ہمارے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کو یوسف علیہ السلام پر حسد ہو گیا، اور حسد کی آگ میں اس بری طرح جلے کہ آپس میں تمام بھائیوں نے یہ مشورہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، اور قتل کرنے کے نتیجے میں جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہمارے والد کی محبت خالص ہمارے لیے ہو جائے گی۔ پھر انہی بھائیوں میں سے ایک نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو قتل نہ کرو، اس لیے کہ اگر قتل کرو گے تو بہت بڑے جرم کا ارتکاب کرو گے، قتل کا گناہ معاف ہونا مشکل ہے، لہذا قتل کرنے کے بجائے ان کو کسی اندھے کنویں میں لے جا کر ڈال دو، پھر کوئی قافلہ ان کو اٹھا کر لے جائے گا، اور اس کے نتیجے میں وہ والد صاحب سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے کنویں میں ڈالا اور ایک قافلہ آیا، اور قافلے کے ایک شخص نے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ ڈول پکڑ لیا، اور جب اس شخص نے ڈول کھینچا تو اس کو لڑکا نظر آیا، چنانچہ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا غلام بنا لیا اور مصر لا کر انہیں فروخت کر دیا۔ عزیز مصر نے ان کو خرید لیا اور اس سے کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ جب بڑے ہوئے تو عزیز مصر کی اہلیہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس آزمائش سے نکالا۔ وہ عورت جو اپنے آقا کی بیوی ہے، صاحب منصب اور صاحب جمال عورت تھی، وہ اپنی طرف گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جو بھرپور جوانی کے عالم میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ اس کی نظیر نہیں ملتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش میں سے اس طرح نکالا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ زلیخا نے چاروں طرف کے دروازوں پر تالے ڈال دیے ہیں تاکہ یہ باہر نہ نکل سکیں، جب زلیخا نے گناہ کا ارادہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام والسلام باوجود کہ انسان تھے اور نوجوان تھے اور تنہائی کا موقع تھا، اس کے لیے قرآن کریم میں یہ الفاظ آئے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، یعنی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ گناہ کرنے کا ارادہ تو کر ہی لیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی کچھ خیال آنے لگا تھا، اس لیے کہ بشر تھے، انسان تھے، نوجوان تھے، خلوت تھی اور دعوت دی جا رہی تھی، اس موقع پر ان کے دل میں بھی کچھ خیال آنے لگا تھا جیسے ایک وسوسہ ہوتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں جو خیال آیا وہ خیال ایسا تھا جیسے کوئی روزے دار ہو اور گرمی کا روزہ ہو اور حلق میں کانٹے پڑ رہے ہوں، اس وقت کوئی شخص ٹھنڈے پانی کا گلاس لے کر روزے دار کو دکھائے تو اس وقت روزے دار کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ یہ پانی بہت اچھا ہے اور مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں، یہ ٹھنڈا پانی میرے لیے کتنا اچھا ہے، یہ خیال اس کو آئے گا، لیکن وہ شخص روزہ نہیں توڑے گا اور نہ ہی روزہ توڑنے کا خیال آئے گا۔ بالکل یہی معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ ان کے دل میں بھی گناہ کا خیال آیا لیکن وہ خیال ایسا تھا جیسے روزے دار کو ٹھنڈا پانی دیکھ کر دل میں خیال ہو سکتا ہے، لولا الرأى برهان ربه، خیال تو آتا لیکن اگر اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھ لی ہوتی تو اللہ بچائے گناہ میں مبتلا ہو سکتے تھے، لیکن اس موقع پر جب کی گناہ کرنے کے اتنے داعیے اور اتنے محرکات موجود تھے، اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے دو کام کیے، ایک کام تو یہ کیا کہ اپنے رب کو پکارا اور دعا کی کہ یا اللہ میں بڑی سخت آزمائش کے اندر مبتلا ہو گیا ہوں، اے اللہ مجھے آپ ہی اس آزمائش سے نکال لیجئے، اور دوسرا کام یہ کیا کہ دروازے کی طرف بھاگے، حالانکہ اپنی آنکھ سے دیکھ چکے تھے کہ زلیخا نے دروازوں پر تالے ڈال دیے ہیں اور وہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ سوچا کہ میرے بس میں جتنا کام ہے میں اتنا تو کر لوں، اس کے بعد اللہ تعالی کے حوالے، چنانچہ آپ اس جگہ سے دروازے کی طرف بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول دیے۔ اس کے ذریعے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جب بھی تمہارے دل میں کسی گناہ کا داعیہ پیدا ہو اور گناہ کے مواقع آ جائیں اور اس وقت تمہارے دل میں بھی کچھ خواہشات پیدا ہونے لگیں اور گناہ کرنے کے لیے دل مچلنے لگے اور تم اپنے آپ کو مجبور سمجھنے لگو تو اس وقت تمہارا کام بھی وہی ہونا چاہیے جو کام حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ ایک طرف تم اللہ تعالیٰ کو پکارو اور کہو کہ یا اللہ میں اس آزمائش میں مبتلا ہو گیا ہوں، میرا دل، میرا دماغ، میری خواہشات، میرا نفس مجھے گناہ کی طرف دعوت دے رہا ہے اور میں ایسے ماحول میں ہوں کہ اس ماحول میں مجھے بچنا مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن اے اللہ آپ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، مجھے اس گناہ سے بچا لیجئے، اور دوسرے یہ کہ اس گناہ سے بچنے کے لیے جتنا کام اپنے بس میں ہو وہ ضرور کر دے، یہ دو کام کر لے، ایک یہ قدم آگے بڑھائے اور دوسرے اللہ تعالیٰ سے مانگے تو پھر اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیں گے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف میں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ آنکھوں کے سامنے تمہیں کوئی رکھنا اور کوئی بھاگنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، ان گناہوں سے، ان معصیتوں سے، ان ظلمتوں سے جو سارے ماحول پر چھائی ہوئی ہیں، اگرچہ ان سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ میں کہاں سے نکلوں، کم از کم تم اس وقت اتنا عمل کرو جتنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا کہ وہاں سے بھاگ پڑو اور وہاں سے نکل جاؤ، جب تم اپنے حصے کا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے حصے کا کام ضرور کرے گا۔ دیکھو آج کل جب گھر میں مجلسیں ہوتی ہیں یا دوستوں اور احباب کے ساتھ مجلس ہو رہی ہے تو اس مجلس میں کسی کی غیبت شروع ہو گئی، اب ایک انسان خود غیبت نہیں کر رہا ہے لیکن غیبت سن رہا ہے، اور جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے اسی طرح غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ لہذا اگر کسی مجلس میں غیبت شروع ہو جائے تو انسان کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ غیبت کرنے والے کو روکے کہ بھائی یہ غیبت والی بات نہ کریں، یا پھر بات کا موضوع بدلتے تاکہ غیبت کا دروازہ بند ہو۔ لیکن اگر انسان ایسا نہ کر سکے اور اس پر قدرت نہ ہو تو پھر اس کا فریضہ یہ ہے کہ وہ شخص اس مجلس سے اٹھ جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم کسی ایسی مجلس میں ہو جہاں اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کی جا رہی ہو یا استہزاء کیا جا رہا ہو تو فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، تم ان کے ساتھ مت بیٹھو جب تک کہ وہ دوسرے موضوع میں مشغول نہ ہو جائیں۔ بالکل اسی طرح جب کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت مجلس گرم ہوتی ہے، آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میں ابھی اس مجلس کے اندر مزید بیٹھوں، اس لیے کہ وہ دوستوں کی، عزیزوں کی اور احباب کی مجلس ہے۔ لیکن اس مجلس میں غیبت ہو رہی ہے اور موضوع بدلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو، یعنی اس جگہ سے ہٹ جاؤ تاکہ تم اس غیبت کے گناہ میں شامل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بچائے، یہ غیبت ایسی مصیبت ہے کہ آج کل شاید ہی کوئی مجلس اس سے خالی ہوگی۔ لیکن راستہ یہی ہے کہ آدمی دعا کرے کہ یا اللہ میں اس مجلس میں پھنس گیا ہوں، مجھے اس سے بچا لے، اور اپنے حصے کا کام کر لے کہ اس مجلس سے اٹھ کر چلا جائے۔ یہ آزمائش کوئی معمولی آزمائش نہیں تھی جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش آئی، بہت سنگین آزمائش تھی، اور اس آزمائش میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو طرز عمل اختیار کیا اس نے ہمارے لیے دروازہ کھول دیا کہ جب بھی کوئی گناہ کا موقع آئے یا جب بھی گناہ کی خواہش دل میں پیدا ہو اور گناہ کے لیے دل مچلے تو اس وقت یہ دو کام کرو، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو، دوسرے یہ کہ اس جگہ سے بھاگنا جتنا ہمارے بس میں ہے اتنی دور بھاگ جاؤ۔ میں نے اپنے والد ماجد رحمت اللہ علیہ سے یہ واقعہ سنا کہ سن 1857 میں جنگ آزادی لڑی گئی جس میں مسلمانوں نے انگریزوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے جنگ لڑی۔ اس جنگ میں چاروں طرف انگریزوں کی طرف سے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا اور گھر سے باہر نکلنا ممکن نہیں تھا، گھر سے باہر نکلتے تو موت سامنے تھی۔ تو ایک عالم اپنے گھر کے اندر محصور ہو گئے، گھر کے اندر کھانا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، فاقے ہونے لگے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ فاقوں کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے کہ صرف ہڈی اور چمڑا رہ گیا، اور گھر میں تنہا تھے، باقی تمام افراد شہید ہو چکے تھے، اور پیاس کی شدت کی وجہ سے جان نکلنے کے قریب تھی۔ ان کے پاس ایک پیالہ تھا، اس پیالے کو آہستہ آہستہ سرکا کر گھر کے صحن تک لائے اور صحن میں کھلے آسمان کے نیچے وہ پیالہ رکھ دیا، اور پھر دعا کی کہ یا اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا کہ یہ پیالہ لا کر صحن میں رکھ دوں، بارش برسانا آپ کا کام ہے، اپنی رحمت سے ایسی بارش کر دے کہ میرا پیالہ بھر جائے اور میں پانی پی لوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی دعا سن لی اور اچانک بادل آتے ہیں، بارش برستی ہے، اور نہ صرف وہ پیالہ بلکہ اور بھی جتنے برتن تھے وہ سب پانی سے بھر گئے۔ میں نے آپ کو حضرت شاہ مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ پہلے بھی سنایا تھا کہ ایک خان صاحب تھے جو بستی میں رہتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ مولانا نے بستی والوں کو نماز کی دعوت دی، بستی والوں نے کہا کہ خان صاحب بستی کے بڑے ہیں، اگر وہ نماز شروع کر دیں گے تو بستی کے سب لوگ نماز شروع کر دیں گے۔ جناب مولانا صاحب خان صاحب کے پاس گئے اور ان کو نماز کی ترغیب دی کہ تم نماز پڑھا کرو، تمہاری وجہ سے پوری بستی کے لوگ نمازی بن جائیں گے۔ خان صاحب نے کہا نماز تو میں پڑھ لوں لیکن مجھ سے وضو نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ تم بے وضو ہی پڑھ لیا کرو۔ اب سب لوگ حیران ہوئے کہ مولانا صاحب نے ان کو بے وضو نماز پڑھنے کے لیے کیسے کہہ دیا۔ لیکن جب وہاں سے واپس آئے، مسجد میں گئے اور نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر سجدے میں گر گئے اور سجدے میں جا کر خوب روئے اور کہا کہ یا اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا کہ میں اس سے یہ وعدہ لے لوں کہ وہ نماز پڑھے چاہے بے وضو ہی پڑھ لے. اب وضو کرانا آپ کا کام ہے, آپ ہی اس سے وضو کرا دیجئے. چنانچہ جب ظہر کا وقت آیا خان صاحب کو وہ وعدہ یاد آیا کہ میں نے مولانا سے وعدہ کیا تھا کہ میں نماز پڑھوں گا, لہذا میں جا کر نماز پڑھتا ہوں. ساتھ ہی دل میں یہ خیال آیا کہ خدا کے بندے پہلی مرتبہ تو نماز پڑھنے جا رہا ہے, آج وضو کیا بلکہ غسل کر کے نماز پڑھنی چاہیے. چنانچہ خان صاحب نے غسل کیا, کپڑے تبدیل کیے اور مسجد میں نماز کے لیے چلے گئے اور پورے اطمینان کے ساتھ نماز ادا کی, اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بدل لیا اور پکے نمازی بن گئے. بہرحال ایک انسان کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے اور کہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. یہ بات حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کر کے ہمیں سکھا دی. لہذا ہمارے لیے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہت بڑا عظیم سبق تو یہ ہے کہ پہلے اپنے حصے کا کام کرو اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. جو شخص دین کی طرف نہیں چل رہا ہے وہ تھوڑا سا قدم بڑھائے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے اور یہ کہے کہ یا اللہ اتنا میں نے کر لیا, آگے آپ کرا دیجئے. پھر یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد فرما دے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی مشرق کی طرف چل پڑا اور دعا اللہ تعالیٰ سے یہ کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے مغرب میں پہنچا دے, لیکن ایک شخص مغرب کی طرف ایک قدم بڑھائے, دو قدم بڑھائے اور جتنا اس کے بس میں ہے اتنا چلے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے منزل تک پہنچا دے, تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ضرور پہنچا دیں گے. آج کی دنیا میں ہمارے سامنے گناہوں کے اتنے تقاضے آتے ہیں تو آدمی اس وقت یہ سوچتا ہے کہ یا اللہ میں اس سارے ماحول میں کس طرح ان گناہوں سے بچوں گا. بس اس وقت اسی نقطے کو یاد رکھو, وہ یہ کہ پہلے اپنے حصے کا کام کرو اور پھر اللہ تعالیٰ کو پکارو, پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کس طرح گناہوں سے بچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں ایک نقطہ تو یہ تھا. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پرہیزگاری اختیار کرنے اور گناہ سے بچنے کا صلہ یہ ملا کہ ان کو زلیخا نے قید خانے میں ڈلوا دیا اور آپ کئی سال قید خانے میں مقید رہے. اس سے یہ سبق مل رہا ہے کہ بعض اوقات انسان کو نیکی اختیار کرنے اور گناہ سے بچنے کے نتیجے میں دنیا کے اندر کچھ مسائل پیش آتے ہیں اور وہ بھی ایک آزمائش ہی ہوتی ہے کہ آیا وہ اس آزمائش کو بھی برداشت کرے گا یا نہیں. زلیخا نے صاف صاف کہہ دیا تھا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِّنَ الصَّاغِرِينَ, اگر یہ میری بات نہیں مانیں گے تو انہیں قید کر دیا جائے گا اور دنیا میں ان کو ذلت اٹھانی پڑے گی. جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ, اے پروردگار جس گناہ کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں